بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مين يكرهيمو حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم وترمشه متوكا مينجي ورحمة مين يكرهيمو كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون إيشي ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake cha kusomwa kwa Kiarabu kwa watu wanaojua. Bashiran wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Kitoacho habari njema na chenye kuonya, lakini wengi katika wao wamepuuza, kwa hivyo hawasikii. Waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Na wakasema, nyoyo zetu zimo katika vifuniko kwa hayo unayotuitia, na masikio yetu yana uziwi, na baina yetu na wewe lipopazia, basi wewe tenda nasi tunatenda. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa waylul lil mushrikin. Sema, hakika mimi ni mtu kama nyinyi, inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, basi nyookeni sawa kumwendea yeye na mumtake msamaha, na ole wao wanaomshirikisha. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ambao hawatoi zaka na wanaikataa akhira. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun. Hakika wanaoamini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo. Allahu akbar, Allahu akbar. La Surat Fusilat au Hamim Sajda imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili katika harufi za alfabet kama inavyofanya Qurani katika sura nyingi. Sura hii imeeleza katika nyingi ya aya zake shani ya Qur'an na mambo iliyokusanya yaliyohusu bishara na maonyo. Na imeeleza msimamo wa washirikina kuhusu Qur'an katika kuipuuza na kupiga vita wito wake, na msimamo wa mtume kwa mnasaba wa makafiri kwa kusimama imara juu ya wito wake kwao na kuambia, hakika mimi ni mtu kama nyinyi, inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu, basi tengeneeni kumwendea yeye na mumtake msamaha. Na sura inaingilia kuwakumbusha washirikina uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuziumba mbingu na ardhi, kisha inawahadharisha na yaliyowatokelea watu wa mataifa walio karibu mno na makwao, nao ni kina Adi na Thamud. Na inawakumbusha siku ya akhira, siku yatakapowashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa yaliyokuwa wakiyatenda, na mijadiliano itakayokuwa baina yao na viungo vyao siku hiyo, na watavyoyaomba wafuasi kwa Mola wao mlezi siku ya kiyama. Mola wetu mlezi, tuonyeshe wale waliotupoteza miongoni mwa majini na watu, ili tuwaweke chini ya miguu yetu wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Na kama ilivyokuwa mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu hichi akisimulia habari ya makafiri husimulia pia habari za waumini. Basi sura hii imesimulia habari za waliosema, Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakasimama sawa sawa neema za daima alizoneemesha, na akalinganisha baina ya khairi na shari, wema haulingani na uovu. Kisha sura inataka watu waangalie ishara za uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu zinazoonyesha kumkinika kufufuliwa maiti, kisha inarejea tena kuzidi kuwakemea wanaozigeuza aya za Mwenyezi Mungu, na kwamba hao hawamhofu Mwenyezi Mungu, na kwamba hakika kitabu hichi hakiingiliwi na upotovu kutoka mbele yake wala nyuma yake. Huu ni mteremsho uliotokana na Mwenye Hikma msifika, na hakika ujumbe wa Muhammad si ujumbe uliozuliwa tu. Na sura inathibitisha hulka moja katika hulka za binadamu, nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu akimneemesha mtu huipuza haki, na ikimgusa tu shari anakuwa na madua marefu marefu. Na sura imehitimisha kwa kuthibitisha mambo mawili muhimu kabisa, nayo ni la kwanza kutaja kwa Qur'ani tukufu yenyewe haki iliyomo ndani yake isiyo na shaka yoyote. Tutawaonyesha aya zetu katika upeo wa macho na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Na la pili lake kuwa hilo wanalolitegemea makafiri si lolote ila ni shaka tu ya kufufuliwa iliyowapelekea kuwa nayo ukafiri na upotofu. Ama hakika wao bado wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi, hakika yeye amekizunguka kila kitu. Hamim. Hizi harufi mbili katika harufi za alfabeti zilizofungulia sura hii, kama ilivyo ada ya Qur'ani katika sura nyingi, ili kuzindua watu watanabahi na pia kuonyesha dalili ya muujiza wa Qur'ani. Kitabu hichi ni mteremsho namna ya pekee yake kutokana na mneemeshaji wa neema kubwa na neema ndogo. Kitabu hichi ni namna ya pekee yake kwa uzuri wake, kwa matamshi na ibara yake ya utungaji, na kwa maana inavyopambanua baina ya haki na batili, na bishara na onyo, na kuzitengeneza nafsi, na kupiga mifano, na kubainisha hukumu. Nacho kinasomwa kwa ulimi wa Kiarabu chepesi kukifahamu kwa watu wanaojua, chenye kuwapa habari njema waumini wenye kutenda kuwa watapata neema iliyoandaliwa kwa ajili yao, na kuwahofisha wanaokanusha kuwa watapata adhabu chungu iliyoandaliwa kwa ajili yao. Lakini wengi walikitupilia mbali wala wasinafirike nacho, kama kwamba hakusikia. Na makafiri wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, nyoyo zetu zimo katika vifuniko vizito kwa hayo unayotuita yaliyohusu tauhidi, yani upweke wa Mwenyezi Mungu, na masikioni mwetu mna uziwi, basi asikie hayo unatulingania, na baina yetu na wewe lipo pazia nene linalotuzuia kukubali hayo uliyotuletea, basi fanya utakalo na sisi tunafanya tutakalo. Ewe Mtume, waambie hakika mimi si chochote ila ni mtu mfano wenu nyinyi, napata wahi yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba wakuabudiwa kwa haki na nyinyi ni Mungu mmoja tu, basi fuateni njia iliyonyoka ya kwenda kwake, na mtake kwake msamaha kwa madhambi yenu, na washirikina wasiotoa zaka kuwapa wanaostahiki watapata adhabu kali, na wao tu si wengine ndio wanaokataa kuwa upo hai wa akhera. Hakika waumini wanaotenda mema watapata malipo mazuri yasiyo katika.